Najistotniejsze i najciekawsze. O świecie opowiadamy z reporterami, ekspertami i uczestnikami wydarzeń. Audycja międzynarodowa w każdą sobotę od 16 do 17. Zapraszam, Marcin Walter. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 9 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu najbliższych godzin w centralnej, południowej i wschodniej Polsce spodziewane są obfite i długotrwałe opady deszczu. Sławosz Uznański-Wiśniewski połączył się online z dziećmi i młodzieżą z całej Polski. Obowiązek napełniania unijnych magazynów gazem przed zimą przedłużono o kolejne 2 lata. Straż pożarna jest gotowa do walki ze skutkami burz i nawałnic, które przechodzą nad Polską. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski mówi, że do tej pory strażacy interweniowali w całej Polsce 900 razy i są gotowi do dalszej pracy. Sumaryczna liczba druhów gotowych do działań to nawet 250 tysięcy. Trudne warunki pogodowe w Łódzkiem, możliwe są podtopienia z powodu złych warunków atmosferycznych. Strażacy w województwie interweniowali 18 razy. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć, ostrzega brygadier Jędrzej Pawlak z Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. 8 razy były to wiatrołomy, czyli połamane konary i gałęzi drzew. 3-krotnie strażacy wyjeżdżali monitorować miejsca, gdzie historycznie dochodziło do zalań. Pozostałe zgłoszenia dotyczyły na przykład zerwanych linii telefonicznych. Nad Polską przechodzi niż genuański. Ostrzegają synoptycy, w ciągu najbliższych godzin w centralnej, południowej i wschodniej części kraju występować będą obfite, długotrwałe opady deszczu. Miejscami będą towarzyszyć im burze. Prognozowana suma opadów to od 80 do 100 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami do 140 litrów. Kulminacja burz i opadów ma nastąpić tej nocy i w środę. Według synoptyków sytuacja ma uspokoić się około piątku. Na rano o 8 premier Donald Tusk weźmie udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego w związku z sytuacją pogodową w Polsce. Harcerze biorący udział w obozach organizowanych na terenie województwa śląskiego przenoszą się z namiotów do murowanych budynków. To reakcja na obecne warunki pogodowe i prognozowane ulewne deszcze. Druhowie są przenoszeni do stołówek budynków administracyjnych, a w razie konieczności do obiektów zewnętrznych, mówi rzecznik Chorągwi Śląskiej ZHP Krystian Nigel. Spanie w namiotach na obozach to jest podstawa naszego harcerskiego życia, ale bierzemy pod uwagę różne ewentualności i mam takie informacje, że część obozów, czy to za sprawą propozycji wysuniętych przez Straż Pożarną, czy po prostu prewencyjnie z własnej inicjatywy, przenoszą się na tą noc do budynków ze stałą infrastrukturą. A wczoraj do 19 podjęto decyzję o przeniesieniu w całości 7 obozów. Przebywający w kosmosie Sławosz Uznański-Wiśniewski połączył się online z dziećmi i młodzieżą z całej Polski. Podczas spotkania astronauta odpowiadał na pytania, przeprowadził kilka eksperymentów zaproponowanych przez dzieci i opowiedział ciekawostki z życia na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Halo Sławosz, czy nas słychać? Witam Was z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mogę Wam pokazać, jak tutaj wpływa silnik grawitacji. Chcielibyście kiedyś polecieć w kosmos? Tak! A dokąd? Na Marsa, na Księżyc, na Neptun. Co byście zabrali w kosmos? Pizzę. Psa. Najlepszy przyjaciół. A co byście tam robili? Obserwowali Ziemię. Zwiedzali planety. Jak się skacze na kosmosie, tam jest mniejsza grawitacja. Spotkanie dla dzieci i młodzieży zorganizowało Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Obowiązek napełniania unijnych magazynów gazem przed zimą przedłużony o kolejne 2 lata do końca 2027 roku. Parlament Europejski przyjął zmiany w przepisach, by umożliwić także większą swobodę w gromadzeniu zapasów. Europejskie magazyny mają być zapełnione w minimum 90%. Sam termin uzupełniania zapasów nie będzie już sztywny. Zakupy gazu będą mogły być dokonywane w dowolnym momencie, od 1 października do 1 grudnia. Czyli większa elastyczność i mniej biurokracji. To ograniczy spekulacje na rynku i doprowadzi do obniżki cen gazu w Europie. Przepisy dotyczące obowiązkowego magazynowania gazu zostały przyjęte po napaści Rosji na Ukrainę, by przygotować Unię na sytuacje kryzysowe. Wtedy Władimir Putin przykręcił kurek z gazem, a europejskie magazyny świeciły pustkami. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana będzie padać deszcz w centrum i na południu Polski intensywnie. Na wschodzie możliwe burze. Najmniej opadów na zachodzie. 12 stopni na południu, 18 na obszarze od Pomorza przez Kujawy i Mazowsze po Małopolskę i Śląsk do 23 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART.

you belong to me. Dobry wieczór Państwu, kłania się Jarek Szubrycht, prowadzący audycję Ciężko na Sercu. Witam w imieniu własnym oraz Mariusza Owczarka, który jest tej audycji wydawcą. Dzisiaj nie sposób nie nawiązać do wydarzenia, które miało miejsce w ubiegły weekend w Birmingham, a więc do koncertu Back to the Beginning, w którym Ozzy Osbourne pożegnał się ze sceną i z kolegami z Black Sabbath. Nie byłem w Villa Park i oczywiście zazdroszczę tym, co byli. Nie oglądałem też streamingu online, bo byłem wtedy na koncercie między innymi zespołu Wojwod w Lublinie na innych brzmieniach. Pewnie jeszcze kiedyś ten streaming, relacje z tego wydarzenia zobaczę, na pewno będę chciał. Nie mogę jednak się zgodzić z narracją, zarówno tą oficjalną, jak i występującą w relacjach bliższych i dalszych znajomych, że wszyscy tam byli. No więc nie byli. Koncert Back to the Beginning rzeczywiście pełen był gwiazd, ale był celebracją amerykańskiego, metalowego, czy nawet szerzej rockowego imperializmu. Był wypadkową znajomości i sympatii Sharon Osbourne i Toma Morello, czyli dyrektora muzycznego tej imprezy. Z Europy załapała się właściwie tylko Gojira, bo po otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu nie sposób ich zignorować. Był też K.K. Downing, gitarzysta Judas Priest, skłócony z własnym zespołem. Kogo zatem zabrakło? Moim zdaniem oczywiście. Nie wiem nawet od czego zacząć, ale choć audycję zacząłem od utworu Black Sabbath w wykonaniu naszego Vadera, żeby pokazać, że Polak potrafi, nie mam złudzeń, że dla wszystkich tam miejsca by i tak nie było. Taki Vader na przykład od dekad wojujący w undergroundzie nie miał szans na zaproszenie na taką imprezę, ale już Behemoth byłbym sobie w stanie wyobrazić. Tylko no właśnie, nie dość, że są z Europy, to jeszcze reprezentują ekstremalne obrzeża metalu, zupełnie na Back to the Beginning pominięte, tak jakby metal po Slayerze, no może ewentualnie po Slipknot, zakończył swoją opowieść. Droga Sharon, drogi Tomie, pozwólcie zatem, że ja tu do Ciężko na Sercu zaproszę dzisiaj kilku artystów, którzy powinni być w Birmingham, wielkich nieobecnych, nawet jeżeli znacznie mniejszych w komercyjnym sensie od na przykład Guns N' Roses i paru innych nazw i nazwisk. Druga część audycji należeć będzie natomiast do fińskiej grupy Beherit, no ale tych to akurat na pożegnaniu z jego Osborna ze sceną nikt przy zdrowych zmysłach by się nie spodziewał. Zacznijmy jednak od Black Sabbath, od Ozziego, od tego długu, który właściwie cały metal u nich zaciągnął. Zacznijmy od Merciful Fate, bo brak Merciful Fate lub Kinga Diamonda solo na koncercie w Birmingham uważam za skandal. Przecież Come to the Sabbath powinno tę imprezę otwierać. A jak już przybyłeś, człowieku, na sabat, to dobrze wiedzieć, jak się zachować. Po pierwsze, primo, ustępujemy miejsca starszym. Po drugie, primo, nie siorbiemy. Po trzecie, wreszcie, nie palimy czarownic. Z płyty Black Metal. Piosenka o tym, że nie powinno się palić czarownic. Kiedy po raz pierwszy jej wysłuchałem w wieku nastoletnim, wziąłem to sobie do serca i do tej pory żadnej nie spaliłem. Czy można sobie wyobrazić trash, black death metal bez Venom? Ja nie potrafię. A czy można sobie wyobrazić Venom bez Black Sabbath? Oczywiście nie. Wpływ muzyki Black Sabbath na metal we wszystkich jego odcieniach i odmianach był, jest i pozostanie przeogromny i wystarczy rzucić kamieniem w dowolnym kierunku, by trafić w zespół, który mógłby na koncercie Back to the Beginning wystąpić. No bo czy zamiast wspomnianych już Gunsów albo typa z Disturbed albo Freda Darsta nie powinien tam na przykład się pojawić Tom Warrior? Dzisiaj pewnie przyjechałby z Tryptikonem, wiadomo, bo Celtic Frost nie istnieje, ale przecież to właśnie Celtic Frost wziął od Black Sabbath wszystko, co najlepsze, przetworzył po swojemu i podał dalej. Zarówno na wybitnych płytach z lat 80., jak i na fantastycznym albumie Monotheist, który jest najlepszym, niektórzy twierdzą nawet, że jedynym w świecie metalu dowodem na to, że comebacki po latach mają sens. Thank you. To był Celtic Frost, utwór A Dying God Coming into Human Flesh. Ze Szwajcarii przenosimy się do Szwecji, gdzie czeka na nas arcyponury zespół Candlemass, świętujący właśnie 4 dekady na scenie. Uważa się ich za pionierów i mistrzów doom metalu obok Pentagram, Saint Vitus i Trouble, ale wiadomo, że nie byłoby żadnego doomu, gdyby nie Black Sabbath. Candlemass mimo zmian składu do dziś trzymają formę, ale ja uwielbiam przede wszystkim ten czas, kiedy za mikrofonem stał i zaklęcia rzucał mroczny mnich Messiah Marcolin. Na przykład album Nightfall, który brzmiał mniej więcej tak. skoro powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Skoro już o doom metalu mowa, wróćmy na chwilę do Wielkiej Brytanii, no a więc do ojczyzny Black Sabbath, gdzie najłatwiej znaleźć ich potomków, i o pomstę do piekła woła fakt, że właściwie ich w Birmingham w miniony weekend nie było. Lata 90. w Wielkiej Brytanii to dominacja takiej odmiany doomu, która łączyła też elementy rocka gotyckiego z jednej strony i na przykład death metalu z drugiej. Trzej królowie tej sceny to przez chwilę, bo potem rozjechali się w innych kierunkach: My Dying Bride, Paradise Lost i Anathema. Zaprezentuję dzisiaj nagrania pierwszych dwóch ze wspomnianych grup, a więc My Dying Bride i Paradise Lost. Piosenki z czasów, kiedy nie wyparliby się odpisywania od Black Sabbath nawet za 300 srebrników. Teraz będzie zespół też brytyjski, którego co prawda na Back to the Beginning nie mogło być, bo nie istnieje od ponad dekady, ale po pierwsze takie zaproszenie mogłoby być impulsem do ich reaktywacji, czego sobie i Państwu bardzo życzę, bo brakuje ich na scenie. A po drugie to właśnie tej grupie i jej liderowi zawdzięczamy w dużej mierze to, że w czasach dla Black Sabbath i takiej muzyki chudych, kiedy nie było koniunktury na takie dźwięki, kiedy wielu już zdążyło o niej zapomnieć, właśnie ten pan i jego kompanii dbali o dziedzictwo kwartetu z Birmingham. Mowa oczywiście o Cathedral i o frontmanie Cathedral, liderze zespołu Lee Dorianie, który u progu lat 90. znudził się swoim środowiskiem naturalnym, znudził się punkiem i grindem. Pamiętamy doskonale, że ten człowiek przyszedł do nas z Napalm Death. Znudził się wyścigami, znudził się hałasami, by powrócić do korzeni metalu, do smolistych, surowych riffów, do ciężaru, do właśnie czysto sabatowskich dźwięków. Nie tylko grał je ze swoim zespołem i grał wspaniale, ale też wydawał w założonej przez siebie wytwórni Rise Above, która wylansowała między innymi takie zespoły jak Orange Goblin, Electric Wizard czy Ghost. Tak jest, ten Ghost. Całe właściwie Rise Above to jest jeden wielki Sabbath Core. Ktoś mógłby powiedzieć, że wymieniam tu nazwy, wymyślam dziwadła, których nikt nie zna, że nie zostali zaproszeni, bo bogowie z Black Sabbath nawet nie wiedzą o istnieniu takiego undergroundowego planktonu. Owszem, wiedzą, bo piosenkę Cathedral zatytułowaną Utopian Blaster, pochodzącą ze znakomitej płyty The Carnival Bizarre, nagrywał z nimi sam Tony Iommi.